Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 16 stycznia, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Zakopanem trwa konkurs drużynowy Pucharu Świata w skokach narciarskich. W poniedziałek, 18 stycznia, po feriach do szkół wrócą uczniowie z klas 1-3. Oddalają się szanse Białorusi na przeprowadzenie Mistrzostw Świata w hokeju. W Zakopanem emocje bez kibiców. Trwa drużynowy konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Zawody obserwuje Kuba Niziński. Witaj. Witam serdecznie. I powiedz, jak sobie radzą Polacy. No właśnie, było pięknie, chyba nie będzie cudownie, bo Polacy ostatecznie kończą rywalizację w Zakopanem na drugim miejscu przed skokiem przedostatniej grupy, czyli przed skokiem Andrzeja Stękały. Prowadziliśmy i mieliśmy 30 punktów przewagi. Niestety Andrzej Stękała, ten, który świetnie radził sobie tutaj w Zakopanem, skoczył tylko 115,5 metra, a to spowodowało, że roztrwoniliśmy tą przewagę. W ostatnim skoku Dawid Kubacki zrobił co mógł, ale Daniel Huber z Austrii dołożył pół metra i ostatecznie to Austriacy po raz kolejny w tym sezonie wygrywają konkurs drużynowy. Polska na miejscu drugim, Norwegia na miejscu trzecim. Jutro konkurs indywidualny. O czym z Zakopanego mówił Kuba Niziński. Do decyzji o powrocie najmłodszych uczniów do szkół doprowadziły dane dotyczące pandemii, mówił na antenie Polskiego Radia 24 minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. 18 stycznia po feriach do szkół wrócą uczniowie z klas 1-3. Minister zaznaczył, że zdalna nauka w tej grupie uczniów przynosi najmniej efektów. Ich powrót do nauczania stacjonarnego rzeczywiście jest bardzo ważny dla nich samych, ale też dla ich rodziców i w ogóle dla pracodawców, bo to też spowoduje, że rodzice uczniów z klas 1-3 będą mogli powrócić do pracy. To życie w tym zakresie również wraca do jakiejś normalności. Minister Czarnek powiedział, że powrót do szkół starszych klas będzie zależał od rozwoju sytuacji epidemicznej. Od poniedziałku wracają także zajęcia z praktycznej nauki zawodu i praktyki zawodowe. Otwarte będą świetlice. Starsi uczniowie nadal będą uczyli się zdalnie. Przeprowadzenie tegorocznych Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie na Białorusi stoi pod coraz większym znakiem zapytania. Komentatorzy w Mińsku zauważają, że demokratyczny świat z powodu łamania praw człowieka w tym kraju nie chce organizowania tak poważnej imprezy sportowej na Białorusi. Tegoroczne Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie według planów mają się odbyć na przełomie maja i czerwca na Łotwie i Białorusi. Po brutalnym rozpędzaniu demonstracji białoruskiej opozycji po wyborach prezydenckich w sierpniu ubiegłego roku władze Łotwy zapowiedziały, że nie zgodzą się na wspólną organizację imprezy z Białorusią. Wczoraj producent kosmetyków Nivea Men zapowiedział wycofanie się ze sponsorowania imprezy, jeśli zostanie zorganizowana na Białorusi. Dziś portal internetowy Tutbai poinformował, że ze sponsorowania imprezy z podobnych powodów chce zrezygnować producent samochodów Skoda. To główny sponsor imprezy. Jednocześnie prezes Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie René Fazel przyznał w jednym z wywiadów, że Białoruś prawie nie ma szans na organizację Mistrzostw Świata w tym roku. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. 3 miesiące temu rozpoczęło nadawanie Polskie Radio kierowców. Uruchomienie całodobowej anteny to, zdaniem prezes Polskiego Radia Agnieszki Kamińskiej, jedno z najważniejszych wydarzeń ubiegłego roku w kalendarzu publicznego nadawcy. To kolejna cyfrowa antena Polskiego Radia, mówiła Agnieszka Kamińska. Uruchomienie nowej anteny Polskiego Radia Kierowców było wielkim wyzwaniem, a jednocześnie wielkim sukcesem. Dostajemy sygnały od słuchaczy, że to jest bardzo dobre radio ze świetną muzyką i przede wszystkim bardzo użyteczne, bo dla wszystkich użytkowników dróg. Prezes Agnieszka Kamińska w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej przypomniała, że Polskie Radio Kierowców okazało się na przykład potrzebne w czasie utrudnień w rejonie brytyjskiego Dover pod koniec roku. Wielu kierowców, którzy przed świętami utknęli na granicy z Francją, słuchało programu, kontaktowało się z dziennikarzami i informowało, gdzie są utrudnienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed opadami śniegu i dużym mrozem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed zawijami i zamieciami śnieżnymi dla północnej części kraju. Na przeważającym obszarze Polski spodziewane są w najbliższych godzinach opady śniegu. W centrum i na wschodzie kraju przyrost pokrywy śnieżnej sięgnie 8 cm. Synoptycy apelują o rozważną jazdę, szczególnie w centrum i na wschodzie kraju. Ostrzegają również przed bardzo mroźną nocą. Ujemne temperatury w całym kraju. Najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie. Tam spadek do minus 22 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Zespół pełen niespodzianek po raz kolejny dzisiaj już w tej wersji na żywo, grupa Obrazki. To teraz będą artyści, którzy debiutantami nie są. Niedawno byli tu u nas telefonicznie oczywiście w audycji Trójka Żąda Debiutów, ale czas najwyższy, żeby ich pozycja była zdecydowanie wyższa. Mocuję się ze słabościami, wygraną łudząc się czasami. Jestem zbiorem przyzwyczajeń ścigających się nawzajem. Każdy wierzy w to, co widzi, lecz każdemu się wydaje. Wygraną łudząc się czasami. Śmieszne, ile wiem o sobie, z wiedzy domek sobie zrobię. Wykorzystam całą talię i przed prawdą się obronię. Słabościami, wygraną łudząc się czasami. Jestem zbiorem przyzwyczajeń ścigających się nawzajem. Każdy wierzy w to, co widzi, lecz każdemu się wydaje. Mocuję się ze słabościami, wygraną łudząc się czasami. Śmieszne, ile wiem o sobie, z wiedzy domek sobie zrobię. Wykorzystam całą talię i przed prawdą się obronię. Pracuje się ze słabościami. W Trójce, w audycji Trójka Żąda Debiutów, przypomnę raz jeszcze naszego maila debiuty@polskieradio.pl. No to teraz będą w dwóch utworach Mgły. Mgły też Państwo poznali w tej audycji. Trójka. Program trzeci. Siedzę sobie cały dzień, znów nic nie robię. Czy uwolnisz mnie? Czasu ucieka, między nami długa rzeka. Czy zawrócisz się? Dwukrotnie w audycji Trójka Żąda Debiutów. Przesyłka muzyczna z Krakowa i na przesyłki z całej Polski czekamy od Państwa. Debiuty @polskieradio.pl, a za chwilę nasz gość, też niedawny gość z tej audycji, czyli Krystian Kejdża, Sand Walczak oraz Damian Syjon Fam, czyli dwie gwiazdy reggae. Ah, ah, ah. przyciąłem truje tabletkami. Siwy doktor jest między nami. Zamiast leczyć ją, truje tabletkami. Cóż to za choroba dzisiaj trawi moich ludzi? Co to za zaraza, nie da spać i w nocy budzi? Nie da myśleć pozytywnie. Nie da myśleć pozytywnie. Nie da działać kreatywnie. Hipokratesa słowa dawno zapomniane. Rośliny, które leczą butem rozdeptane. Tutaj wszystko jest odwrotnie nauczane. Gdzie moja kultura? Fałszywy doktor jest między nami. Zamiast leczyć ziołem, truje tabletkami. Fałszywy doktor jest między nami. Zamiast leczyć ziołem, truje tabletkami. Ej, nie ma tu szamana. Nie ma już atmana. Z medytacji z rana droga zamazana jest. Nie ma tych, co leczyli, co w nich ludzie wierzyli. Skóry wiedzę dostali, najpierw duszę, potem ciało uzdrabiali. Fałszywy doktor jest między nami. Zamiast leczyć ziołem, truje tabletkami. Fałszywy doktor jest między nami. Zamiast leczyć ziołem, truje tabletkami. Przyjmuj naturalne witaminy, dbaj o siebie. Nic się nie dzieje bez przyczyny, dbaj o siebie. I pamiętaj to, co dajesz, następnego dnia razy dwa dostajesz. Fałszywy doktor jest między nami. Zamiast leczyć ziołem, truje tabletkami. Fałszywy doktor jest między nami. Zamiast leczyć ziołem, truje tabletkami. Hej, on jest między nami. On jest między nami. On jest między nami. Zamiast leczyć ludzi, truje tabletkami. Fałszywy doktor, fałszywy doktor, fałszywy doktor. Uwaga na niego, uwaga na niego. Ej, uwaga na niego, uwaga na niego. Mówię ci, zamiast leczyć ludzi, truje tabletkami. Damian Seniofami, Keija Sand. Naprawdę lubię tych dwóch artystów, bo robią fajne rzeczy, a spotkanie ich nie pierwsze swoją drogą w studiu zawsze brzmi fajnie. No to może trójkowo i radiowo miasta. Oddajmy się dziś muzyce. Ten feeling ma dziś łączyć, tego sobie życzę. I słowo One Love pokaże swe oblicze nam. Ty popatrz, jak taki piękny świat. Tyle dźwięków, tyle barw, czasem nie daje mi spać. To jakbym dotykał brak tego, czego właśnie mi brak. Szybki oddech, krok do przodu, nie mogę biernie stać. Wystarczy jeden oddech, wystarczy serca bicie. Podejdź tu bliżej, oddajmy się dziś muzyce. Ten feeling ma dziś łączyć, tego sobie życzę. I słowo one love pokaże swe oblicze nam. I popatrz. UKF @polskieradio.pl to adres muzycznej poczty UKF, ale dzisiaj proponuję debiuty @polskieradio.pl, bo to jest dziś najważniejszy adres i pod nim czekamy na Państwa propozycje Waszej twórczości. I właśnie z maila kolejna piosenka, taki dostałem list. Nazywam się Karolina Sienkiewicz i piszę piosenki. Chciałabym zaproponować piosenkę Podzielimy włos na czworo. Słowa do niej napisał Marek Sochacki, a zaśpiewała Agata Gałach. Mam nadzieję, że się spodoba. Mam nadzieję, że Państwu również się spodoba, bo nie jest zła. Zapleciemy zaciśnięte pięści dwie. Zdrowia.

że jutro będziesz kimś. Marzenia, banki i meblane pękają dzisiaj na wietrze, bo w naszym życiu jak dżungli dla marzycieli nie ma miejsc. Dla marzycieli nie ma miejsc. Chcesz czy nie, życie tak toczy się. Chcesz czy nie, życie tak toczy się. Cieniu dębów i grupa The Honeymoons. No i to taka była troszkę podróż na Karaiby, ale to nam wszystkim chyba troszkę jest potrzebne, żeby się ogrzać, jeśli nie możemy w prawdziwym słońcu, gdzieś w krajach nieco cieplejszych. Pamiętam taką śmieszną rozmowę, jak dwóch młodych ludzi wracało chyba z ogólniaka do domu i rozmawiali z sobą i jeden mówi do drugiego: wiesz co, ja to lubię jeździć do ciepłych krajów, bo tam jest ciepło. No to może teraz Igor Jankowski. Przespana noc, zabiegany dzień i w odblaskach miasta twój cień dostrzegam dziś i boję się wspomnień. Tak potrzeba sił, by pozbierać się i na nowo zacząć swój bieg, by dalej iść, by dalej żyć. Lepiej nie przyspieszać tego, co ma się stać, lecz odnaleźć siły, by pokonać czas. Jestem tutaj, więc chodź, nie zatrzymuj się, postaw kolejny krok. Nie obawiaj się, nie ogarnie nas mrok. Szarych myśli już nie zrani cię więcej. Uwierz w to. Przegoni nas wiatr. Poskładamy w całość to, co rozbił nam świat. Od nadmiaru kłuć, bardzo ostrych słów, łapie oddech, by srebrny kurz nie zatkał hartowanych płuc twoich. odpowiem, gdzie może skrywać się ten dziecięcy beztroski śmiech. Być może tobie uda się. Lepiej nie przyspieszać tego, co ma się stać, lecz odnaleźć siły, by pokonać czas. Jestem tutaj, więc chodź, nie zatrzymuj się, postaw kolejny krok. Nie obawiaj się, nie ogarnie nas mrok. Szarych myśli pęd już nie zrani cię więcej. Trójka żąda debiutów. To teraz będzie chwila wspomnień, bo będzie dwójka artystów, którzy pojawili się w audycji Start Nagranie, w naszym konkursie trójkowym dla młodych talentów sprzed jakiegoś czasu. Będzie Hash Cookie, a zaraz potem Szymon mówi, troszkę jakoś zapomniany. Płyta miała być dość szybko, a jej nie ma. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To będzie piękny, piękny koniec świata, ja wiem. Znikną wioski, spłoną miasta, zginie milion drzew i jeśli szczęście, szczęście dopisze mi, ja przeżyję i zobaczę, jak będziecie gnić. Laureat jednego z odcinków konkursu Start Nagrania, a wcześniej laureaci całego konkursu, czyli Haszkuki. Przed momentem właśnie Szymon mówi. No i to była audycja Trójka Żąda Debiutów. Debiuty @polskieradio.pl. Czekam na więcej muzyki od Państwa. Mole na koniec. Mówisz, proszę raz, miałem dla ciebie coś jeszcze. Przeciwnik ognia chował w sobie skarb, sięgając myślami dna. Sięgając myślami. Ten sam, a widzę więcej od gwiazd. Niby ten sam, choć wolniej już biegniemy, nadrabiamy czas, sięgając myślami dna. Sięgając myślami. Ta.